श्री यज्ञेश्वरी जगज्जननी कामधेनु गोमाता की अखिल गोवंश की श्री जड़खोर गोधाम की श्री पथमेड़ा गोधाम की श्री सूरश्याम गोधाम की श्री चौरासी कोष ब्रजमंडल धाम की श्री हनुमान जी महाराज की बाबा श्री घनश्याम दास जी महाराज की कलि पावन अवतार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की श्री विनय पत्रिका जी की जय श्री मलूक दास जी महाराज की सद्गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज की सद्गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज की सब संतन की जय सब विप्रन की जय सब भक्तन की जय समस्त ब्रजवासीन की जय जय जय श्री राधे जय जय श्री सीताराम हर हर महादेव हरि शरणम भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री सीताराम जी की महती कृपा करुणा से ब्रजमंडल में आदि वृंदावन श्री काम्यक वन के प्रतिज्ञावन में स्थित श्री जड़खोर गोधाम के इस पवित्र गोष्ठ में सर्वदेवमयी सर्वतीर्थमयी सर्ववेदमयी पूज्या गोमाता की मंगलमयी सन्निधि में पूज्य संत महापुरुषों की पावन उपस्थिति में दैनिक सत्संग के क्रम में श्री विनय पत्रिका ग्रंथ के माध्यम से हम लोगों को सत्संग लाभ प्राप्त हो रहा है। आज ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्थी है और उसके बाद पंचमी है। प्रातः काल में चतुर्थी थी और अब पंचमी है। अभी पंचमी आ गई तो बाराघाट में भी उनके पूज्य दादा गुरुजी का जो परम सिद्ध संत थे उनका आज उत्सव है। आज प्रातःकाल भी संतों का दर्शन हो गया, सत्संग मिल गया और अब पुनः सत्संग, फिर वहां संत दर्शन होगा तो फिर सत्संग और शाम को विशुद्ध सत्संग। आप लोगों ने विशुद्ध सत्संग माने क्या है? कथा में कुछ न कुछ मिलावट भी कई बार हो जाती है पर कीर्तन में कोई मिलावट नहीं होती, वो विशुद्ध सत्संग। शाम को 7 बजे से लेकर के 9 बजे तक श्री विजय मंत्र का संकीर्तन है। सभी लोग जो पिछली बार जानकी नवमी 20 तारीख को लाभ नहीं ले सके वे आज अवश्य लाभ लेवें। एक अनुष्ठानात्मक विधि से बड़ी पवित्रता से बड़ी शुचिता से बड़े भावपूर्वक इन 2 घंटों तक गोमाता से ब्रजभूमि से और संतों से विजय मंत्र से अपना भावात्मक संबंध स्थापित करते हुए जो जहां हैं वहीं बैठ करके कीर्तन करें। तो आशा जाकी जहवसी तहता ही को वास, आप सबका ब्रजभूमि में गोष्ठ में बैठकर कीर्तन का लाभ आपको मिल जाएगा और घरों का अशुभ अमंगल भी निवृत्त हो जाएगा। इस भयंकर संकट से भी भगवान का सर्व समर्थ नाम हम सबकी रक्षा करेगा, त्राण करेगा। इसलिए अधिक से अधिक लोग खूब प्रेम से, बड़े भाव से शाम को 7 बजे से 9 बजे तक विजय मंत्र के संकीर्तन को करें और श्रवण भी करें और प्रेम से अपने घरों में बैठ करके दोहरावें। भगवान कभी कभी ऐसी कृपा करते हैं कि दिन भर सत्संग में ही व्यतीत हो। भगवान ने आज भी हम सब पर ऐसी ही कृपा की है। अब अधिक समय न लेते हुए जिस क्रम से हम स्मरण कर रहे हैं उसमें पद संख्या 175 जो पे लगन राम लगन राम सोना ही आ लगन राम सोना जो पे रहनी राम सोना ही जो पे कर कुकर सम तो नर हर कुकर सुकर सम तो नर खर कुकर सुकर सम तो नर खर कुकर सुकर सम व्रता जियत जग मा लोभ नींद भय काम क्रोध मद लोभ नींद भय काम क्रोध मद लोभ नींद भय काम क्रोध मद लोभ नींद भय भूख प्यास सब ही के भूख प्यास सब के मनुज देह सुर साधु सराहत मनुज देह सुर साधु सराहत मनुज देह पी के जो पे कर सुकर सम सोनर घर तू कर सुकर सम प्रथा जियत जग माही करतूति भूति भल कीरत कुल करतूति भूति भले शील स्वरूप सलोने शील स्वरूप सलोने चंद्र भगवान की जय जय श्री सीताराम। कल तक जिस पद की चर्चा हम लोगों ने की उसमें गोस्वामी जी कह चुके हैं, जाके प्रिय न राम वैदेही सजिए ताहि कोटि वैरी सम यद्यपि परम सने। अब इस पद में कह रहे हैं कि यदि श्री सीताराम जी प्रिय नहीं हुए, जिसे श्री सीताराम जी प्रिय नहीं है उसको कोटि वैरी सम त्याग दो, और यदि तुम्हें भी अपने जीवन में सब कुछ मिला, उत्तम कुल में जन्म मिला, मानव शरीर मिला, उत्तम कुल में जन्म मिला, उत्तम सुंदर स्वरूप मिला, सूरता वीरता मिली, सारे दिव्य सद्गुण तुम्हें मिल गए, पद प्रतिष्ठा यश कीर्ति सब कुछ मिल गया तुमको, लेकिन यदि श्री सीताराम जी के चरणों में तुम्हारा प्रेम नहीं है, श्री सीताराम जी का प्रेम तुम्हें नहीं मिला, तो तुम्हारे जीवन की अशेष उपलब्धियां व्यर्थ हुई। कुछ भी नहीं जीवन में, उत्तम कुल में जन्म भी नहीं, अरे उत्तम कुल की जन्म बात जाने दो, मानव शरीर भी नहीं है, भोग योनि में पड़ा हुआ शरीर, किंतु राम जी के चरणों में प्रेम हो गया तो मनुष्य की तो चले क्या, कौए का शरीर भी श्रेष्ठ हो जाता है। इतना श्रेष्ठ हो जाता है कि भगवान की विभूति पक्षीराज गरुड़, जिनके पंखों से सामवेद की ऋचाएं प्रकट होती हैं, वे गरुड़ भगवान भी कागुसुंडी जी के चरणों में बार बार दंडवत प्रणाम करते हैं। और कागुसुंडी जी से पूछते हैं कि आप ये कौए के शरीर में क्यों हैं? जब आपके गुरुजी लोमस जी ने आपको ये शक्ति दे दी है कि आप जो चाहो वो स्वरूप धारण कर सकते हो, तो देवता का स्वरूप मनुष्य का शरीर धारण क्यों नहीं करते हो? कौए का शरीर तो अत्यंत तुच्छ है, चांडाल पक्षी का शरीर है, ये शरीर आप क्यों, आपको प्रिय लग रहा है? तो कागुसुंडी जी ने क्या कहा, सोई सुंदर सोई सुभग शरीरा, सोई सुंदर सोई सुभग शरीरा, जेहि तन पाए भजिए रघुवीरा, जे तन पाए रघुवीरा। यदि श्री राम जी के चरणों में तुम्हारा प्रेम नहीं हुआ तो तुम्हारा सारा जीवन व्यर्थ चला गया, तुम्हारे जीवन की समस्त उपलब्धियां व्यर्थ चली गई। कितना कहा संतों ने वाणियों में, कितने संतों की वाणियां दास की स्मृति में आती हैं, समय बहुत कम है, क्या कहें क्या न कहें, बड़ी विचित्र बात। ऊंचे कुल का जन्मिया, ऊंचे कुल का जन्मिया, करनी ऊंच न होए सुवर्ण घट मदिरा भर्या, साधु निंदा सोए। बहुत ऊंचे कुल खानदान में जन्म लिया है, बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत ऊंचे पद पर है, पर विमुखता रूपी मदिरा उसके भीतर भरी, भगवान से विमुख है। वह व्यक्ति संसार में भले ही मान बढ़ाई को प्राप्त कर ले, प्रतिष्ठा आदर को प्राप्त कर ले, पर भगवान के दरबार में, संतों के दरबार में उसको आदर नहीं। सोने के कलश में मदिरा भरी हो तो संत उस घट को पवित्र नहीं मानते, भले वो सोने का है तो क्या है, भीतर तो मदिरा है। और मिट्टी का घड़ा है, किसका घड़ा है, मिट्टी का, और उस मिट्टी के घड़े में श्री गंगा जल भरा हुआ है। उस गंगा जल को सब बड़े आदर पूर्वक मस्तक पर धारण करते कि नहीं, किसी भी कुल का जन्म हो, भगवान की भक्ति हृदय में विराजमान है। इसीलिए अग्र स्वामी जी महाराज ने, श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी महाराज ने कुछ पाप ऐसे बताए हैं जिन पापों का प्रायश्चित राम नाम लेने से, भजन करने से भी नहीं होता। तेन जाहि हरि नाम रट आतु सम गने, पवित्र जल को जल समझना, चरणामृत चरणामृत जल जान, विष्णु विष्णु तन गणेश शिला सम, भगवत चरणामृत को साधारण जल के समान मानना, गुरु विषय नरबुद्धि, गुरु को मनुष्य समझना, उस साधु की जाति पिछाने, जो भगवान का भक्त है, संत है, महात्मा है, जाति सूचक शब्द कहकर उसको अपमानित करना, उसकी जाति का स्मरण करना। बोले ते नर नर कहीं जाहीं वेद स्मृति बखाने, ते नर नर के जाई, अग्र स्वामी जी कहते हैं उनको नरक जाना पड़ता है, ते नर नर के जाई वेद स्मृति बखाने, हमारे यहां हमारे पूज्य पहाड़ी बाबा महाराज बताते थे, खास वाले महाराज, कि पुरानी जो संतों की विरक्तों की टकसार है उसमें कोई भी साधु आ जाए, आओ महाराज दंडोत महाराज आओ विराजो, आसन लग गया, अब पुराने संत कहते थे महाराज सेवा बताओ, सेवा नहीं बताएंगे तो हम चले जाएंगे, बिना कैन करके नहीं रह सकते, सेवा तो बतानी, सेवा आपको बतानी पड़ेगी, सेवा बताओ। सेवा के बिना साधन भी व्यर्थ हो जाता है। जयनारायण दास जी का मन था कि हम मौन रह करके गायत्री पुरुषण करें, लेकिन हमारे मन में आया कि गौशाला में रहोगे, छाछ लोगे या दूध लोगे, कुछ न कुछ तो शरीर के लिए लोगे, अब कोई सेवा नहीं करोगे तो इस साधन में बड़ा भारी दोष माना जाएगा, तो सबकी सेवा अलग अलग होती है, इनके लिए उपयुक्त सेवा हमारी समझ में यही आई कि काशी में व्याकरण कुछ पढ़े हैं तो घंटा डेढ़ घंटा बालकों को, बटकों को, ब्रह्मचारियों को व्याकरण पढ़ा दिया करें, वे पढ़ा रहे हैं। ये जो है ना, ये जो सेवा आपने की, इस सेवा से ही आपका अनुष्ठान सफल हुआ। प्रत्येक अनुष्ठान करने वाले को शरीर से प्रत्यक्ष कोई न कोई सेवा करनी ही चाहिए, भगवान का प्रसाद तो सब पाते हैं कि नहीं, इसलिए भगवान की सेवा सबको करनी चाहिए, पर भगवान की सेवा में विवेक है। अग्र स्वामी जी ने ध्यान मंजरी में कहा जो जो जेही अधिकार सचिव सेवा मनवा गए। जो जो जेही अधिकार सचिव सेवा मन जो जो जेही अधिकार सचिव सेवा मन वाद बीना धर सुरतान गान करी प्रभु ही उपास बीना धर सुरतान गान करी प्रभु जिसका जो अधिकार है अपने अपने अधिकार के अनुरूप भगवान की सेवा सबको करनी चाहिए। अब नारद जी गायनाचार्य हैं तो बीणाधर सुरतान गान करे प्रभु ही उपास है बीणा बजा के गुणगाव ये नारद जी की सेवा है। हमारे सदगुरु भगवान ने हमको ये सेवा सौंपी है ये हमारी सेवा है। इसके बिना हमारी रोटी की तो चले क्या हमारा पानी नहीं पचता इसके बिना पानी नहीं पच सकता कि हमको यही सेवा गुरुजनों ने कृपा करके प्रदान की तुम्हारी सेवा है यही तुम्हारा साधन है यही तुम्हारी सेवा है। पूज्य सदगुरुदेव भगवान श्री भक्तमाली जी ने भी यही आज्ञा दी पंडित जी आपकी सेवा यही है कि आप खूब भगवत भागवत चरित्र गाओ। और जब खाक चौक में विरक्त वेश हुआ तो महाराज जी ने कहा था कि महाराज जी से पूछ लेने का अब आप जो कहोगे सो हमें करना है। तो हमने कहा महाराज जी अब आप आज्ञा करिए। तो पूज्य श्री पहाड़ी बाबा महाराज ने भी कहा तुम कुछ पढ़े हो विद्यार्थी पढ़ते उनको पढ़ाते हो ये भी अच्छी सेवा है करो कोई बात नहीं है। उनका महाराज जी कथा तो बोले अपने सहित सबका कल्याण है ये तुम्हारी सेवा है इसलिए हम कभी नहीं मना करेंगे कि तुम कथा कहना बंद कर दो कथा करो ये तुम्हारी सेवा है। अब हमसे कोई कहे कि वो बन रहे कमरे उसके ऊपर वाला हॉल बनाओ हम तो नहीं बना पाएंगे कारीगर वाला काम तो नहीं कर सकते ना कर सकते हैं नहीं कर सकते कभी किया नहीं जानते नहीं क्या करेंगे नहीं करेंगे वो कारीगर वाले काम से हमारा वाला काम कह दो कि वो काम करो वो नहीं कर पाएगा। जिसका जो अधिकार है जिसकी जैसी योग्यता है उसके अनुरूप भगवान की सब सेवा करें। यहां भी हम सब लोग गौशाला में रह रहे हैं तो ये गाय भगवान की भगवान है यहाँ प्रत्येक व्यक्ति को सेवा करनी चाहिए बिना सेवा किए कोई न रहे यहाँ सब सेवा करें। क्या सेवा करें जो जिस सेवा के योग्य हो वह वो सेवा करें। तो हमारे यहाँ संतों में किसको कौन सी सेवा सौंपी जानी चाहिए इसका विवेक महंत जी पर छोड़ा जाता था महाराज जी बता देते स्थान का जो महंत होता था स्थान प्रधान वो बताता था कौन सी सेवा करनी है। तब कैसे पता चले कि सेवा का कौन सी सेवा का अधिकार है कौन सी सेवा का नहीं तो महाराज जी कहते थे पहाड़ी बाबा महाराज के साधु की जाति नहीं पूछी जाती थी कि तुम कौन जात के हो कौन सी सेवा करोगे ये कोई कहे तो वो खड़िया है वो जानता नहीं साधु साई भाषा। तब उनसे पूछा जाता महाराज सेवा तो करोगे पर आप कृपा करके बताओ किस घर का दूध है क्या कहा जाता ये नहीं कहा जाता कौन सी जात है क्या पूछा जाता टकसाली संतों की भाषा में क्या किस घर का दूध है। साधु ने कहा ब्राह्मण घर का दूध है। अच्छा रसोई बनाना जानते हो बोले हाँ थोड़ा आता तो है ब्राह्मण हो कहे रसोई बनाना न जानता हो जो ब्राह्मण कुल में पैदा होकर रसोई बनाना न जानता हो वो पक्का ब्राह्मण नहीं है, कच्चा ब्राह्मण है। पक्का ब्राह्मण बनने के लिए रसोई बनाना आना ही चाहिए। रसोई बनाना नहीं आवे तो पक्का ब्राह्मण नहीं। स्वपाकी च यतिर नष्टः परपाकी च ब्राह्मण, दूसरे के हाथ से बनी हुई रसोई खाने वाला ब्राह्मण नष्ट हो जाता है। इसका मतलब ब्राह्मण को रसोई बनाना आना चाहिए। स्मृतियों में लिखा है, पुराणों में लिखा है, रसोईया माने ब्राह्मण होता है। ब्राह्मण के यहां ब्राह्मण रसोईया बना रसोई बनाएगा, क्षत्रिय के यहां भी ब्राह्मण रसोई बनाएगा, वैश्य के यहां भी ब्राह्मण रसोई बनाएगा, और चतुर्थ वर्ण में जो जिस वर्ण का है उसी वर्ण का व्यक्ति उसके यहां रसोई बनाएगा। ऐसी ये शास्त्रीय व्यवस्था है, जो जिस वर्ण का है उस वर्ण के यहां उसी वर्ण का व्यक्ति रसोई बनाएगा। स्कंदादि पुराणों में इस प्रकार की बात लिखी है। इसलिए आपको ध्यान होगा रसोईया को महाराज कहा जाता था। आंख मूंद के विश्वास करते थे लोग महाराज माने ब्राह्मण, और उनका इतना अनुशासन होता था महाराज जी, इतना अनुशासन होता था कि बड़े बड़े करोड़पति मारवाड़ी सेठ उनके घर में महाराज होते थे, जो उनकी अनुमति के बिना सेठ सेठानी उनका बालक बच्चा कोई भी रसोई घर के भीतर पैर नहीं रख सकता था। उनका अनुशासन होता था सबके ऊपर, घर का मालिक रसोई में नहीं पैर रख सकता था। अब रसोईया माने कोई जाति नहीं, रसोईया माने रसोईया। रसोईया माने रसोईया। एक सज्जन के यहां हम गए, वैश्य अग्रवाल वैश्य, बड़ी सुंदर घर में ठाकुर सेवा विराजमान, उनके घर का महाराज था रसोईया। तो लिफ्ट में बैठकर कमरे तक गए, ऐसी सहज स्वभाव से मैंने उसका नाम पूछ लिया, उसने सीधा नाम बताया, पीछे कुछ नहीं बताया। तो हमने कहा आप पीछे क्या लगाते हैं, बोला पासवान। क्या कहा? अमुक पासवान। बहुत अच्छी बात है, पासवानों से हमें घृणा नहीं है, हमारा वैर नहीं है, वे हमारे हिंदू भाई हैं, हमारे लिए बहुत आदरणीय है। पर वर्णाश्रम व्यवस्था जैसी व्यास वाल्मीकि प्रभृति ऋषियों ने स्वीकार की है, उसी उन्हीं विचारों को हम ज्यों का त्यों मानते हैं, ऐसा हमारा स्वभाव है। बिना भेदभाव के, बिना द्वेष के, बिना घृणा के, सब में समान रूप से भगवान विद्यमान है, इस विश्वास को दृढ़ करते हुए हम वर्णाश्रम व्यवस्था का पालन करते हैं। तब समझ में आया कि परपाकी च ब्राह्मण क्यों कहा गया। आप थे साथ में हमारे? आप नहीं थे, तुम थे? त्यागी जी थे और गोविंद था, दो लोग। बोलो वृंदावन बिहारी। क्या कहा जाता ब्राह्मण है? हाँ ब्राह्मण घर का दूध है। अच्छा तो रसोई बनाना जानते हो? बोले हाँ जानते हैं। तो ठीक है, पंचगव्य देके जनेऊ बदलवा के पंचगव्य देके रसोई घर में प्रवेश करा देते। एक और महाराज विचार होता था पुराने संतों, छाप लगी है कि नहीं? बिना छाप के रसोई में नहीं जा सकते। तब तो मुद्रा लगी हो तो रसोई में जाओ, नहीं तो नहीं जा सकते रसोई में। तो छाप नहीं लगी होती तो उसको छाप देते। हमने देखा है श्री सुदामा कुटी में परम श्रद्धेय स्वामी श्री सुदामा दास जी महाराज रसोई में भर्ती होने वाले व्यक्ति को छाप देते थे तब वो रसोई में। पुराना संतों का कायदा है, छाप तब छाप लग गई तब वो रसोई में जा सकता, अन्यथा रसोई बनाने का अधिकार नहीं, उसके हाथ की रसोई नहीं खानी चाहिए। क्योंकि एक प्रधान संस्कार है तप्त संस्कार, वो उसका नहीं हुआ। पूजा करना जानते हो? बोले हाँ जानते हैं। पहले किया कहीं सेवा पूजा? बोले हाँ गुरु स्थान में 5 वर्ष पुजारी रहे। अच्छा तो ठीक है, तो यहाँ पूजा करेंगे? जो महाराज आपकी आ गया। महाराज दंडवत, दंडवत महाराज आओ महाराज विराज आसन लगाओ। 2 दिन 3 दिन हो गए महाराज आपने सेवा नहीं बताई, सेवा बताइए। तब महाराज पूछते किस घर का दूध है? क्या पूछते? किस घर का दूध है? महाराज छत्री घर का शरीर है, ठाकुर। अब तो सब ठाकुर ही बन जाते हैं, ठाकुर से नीचे कोई है ही नहीं। शुद्ध ठाकुर विशुद्ध क्षत्रिय जिनको कहते हैं, क्षत्रिय कुल का शरीर है। अच्छा क्षत्रिय कुल का शरीर है, बहुत बढ़िया। इसके पहले क्या करते थे? सब पूछ लेंगे, सब जांच लेंगे। क्या साधन करते? ठीक है तो ठीक है, इस समय हमारे कोतवाल जी कहीं गए हैं, स्थान में कोतवाल के पद पर रहो, इस सुरक्षा की जिम्मेवारी तुम्हारी है। क्योंकि सुरक्षा के संस्कार और अनुशासन के संस्कार उसमें परंपरा से, इसलिए उसको क्षत्रिय कुल के व्यक्ति को कह दिया जाता था हाँ तुम कोतवाल हो जाओ। टकसार पूरी तैयार है? बोले हाँ तैयार है। ठीक। और महात्मा बड़े बड़े विनोद भी करते थे, कहीं कहीं कोतवाल महाराज बहुत पूछते थे टकसार। तब टकसार बताए तो भीतर आसन लगे, नहीं तो अड़िया खड़िया में आसन लगाओ, बाहर खाओ भिकमंगों में बैठ के खाओ, पर पंगत में नहीं बैठने दिया जाता पुराने संतों के। हमारे करुणानिधान वाले महाराज जी बड़े विनोदी स्वभाव के हैं, टकसार तो सब जानते हैं, पुराने संत हैं। तो दिल्ली में हरिहर आश्रम है उदासी, बड़ी अच्छी साधु सेवा वहां होती है। तो अब की बात नहीं, उस समय पुराना जो कोतवाल साहब थे उनके, उनको बहुत ज्ञान था टकसार का, सन्यासियों की टकसार क्या है, उदासियों की क्या है, रामानंदियों की क्या है, कृष्णानंदियों की टकसार, सबकी अलग अलग टकसार होती है। वो टकसार पूछते थे, इसके बाद उसको भीतर प्रवेश देते, तब उसका आसन लगता था, तब पंगत में बैठो, नहीं तो बाहर सदाव्रत बटता है, खाओ चले जाओ, आसन लगाने की जगह नहीं। ये इसलिए होता था कि साधु वेश में कोई जैसा तैसा व्यक्ति आकर वेश को कलंकित न करे, इसलिए ऐसा पुराने संतों में था विवेक। तो कोतवाल ने उनसे पूछा, करुणाधान वाले महाराज से, बोले आपका आहार क्या है? क्या क्या पूछा? आपका आहार क्या है? तो बोले दाल भात फुलका साग तो हमारा आहार है ही है, और जो भगवान को भोग लग के सामने आ जाए, अरे खड़िया कुछ नहीं जानता। हमारे यहाँ साधुओं में पूछा जाता है आपका क्या आहार है, तो हाथ जोड़ के कहते हरिनाम आहार है। क्या कहा जाता है? हरिनाम आहार है। तो वो जानते तो सब थे, लेकिन जानबूझ के उन्होंने कहा दाल भात फुलका साग आहार है हमारा, और फिर जो ये तो रोजे आहार करते हैं, और फिर जो भोग लग के भगवान का आ जाए वो सब प्रेम से पा लेते हैं। बोले आपका द्वारा कौन सा है? तो बोले महाराज कुछ भी खाएंगे तो मुंह से मुख द्वारा है हमारा। अरे बिल्कुल खड़िया, कुछ नहीं जानता है। तब तक महंत जी की दृष्टि पड़ गई। महंत जी उनको पहचानते थे, बड़े बड़े छे महात्मा। अरे रे रे रे रे, किससे पूछ रहे हो? आओ आओ आओ महाराज, आओ महाराज, आओ महाराज, आओ। भीतर चले गए, को चले गए भीतर। अब पंगत बैठी, पंगत बैठी तो करुणाधान वालों ने कोतवाल साहब का जो पारस थाल था ना, उसको अपने कमरे में रख के कमरा बंद कर लिया। पंगत के बाद अपना थाल लेके जाते थे, उन्होंने कहा है, कहाँ है हमारा थाल, कहाँ है पारस, हमारा पारस कहाँ है? तो महाराज बोले, भाई आपका आहार तो हरिनाम है, तो आप तो हरिनाम लियो, कुछ खाओ पियो मत। और हमारा आहार दाल भात फुलका साग है, तो हम ले गए अपना आहार उठा करके ले गए। हंसने लगे। संतों में इस प्रकार से कई बार विनोद भी होता था। दंडवत महाराज, आओ आओ पधारो पधारो। आसन लग गया, कुछ दिन हो गए। महाराज सेवा बताओ, सेवा नहीं बताओगे तो आप लगे चले जाएंगे, बिना सेवा के नहीं रहेंगे। तब पूछा जाता किस घर का दूध है, क्या पूछा जाता किस घर का दूध है? काम वैश्य घर का दूध है। अच्छा वैश्य घर का दूध है, वाह बहुत अच्छी बात है, वाह बहुत बढ़िया बात, वैश्य घर का दूध है। बाजार से सामान लाने की सेवा आपकी है, तो प्रशासक को कोतवाल साहब कहा जाता था, सामान लाने को भगत जी कहा जाता था, सामान लाने वाले साधु को क्या कहा जाता? भगत जी। भगत जी वाली सेवा तुम्हारी, भक्त ही लाते हैं सब सामान। क्यों? क्योंकि वस्तु की परीक्षा करना, क्वालिटी देखना, फिर मोल तोल करना, भावताव करना, फिर ठीक से लेके आना, कुछ किफायत में लेके आना, अच्छी चीज लेके आना, ये सब चीजें हिसाब किताब वाली चीजें वैश्यों के क्या कहना चाहिए, रक्त में होती है। अब देखो एक हम लोग सत्संग ऐसा है, हम लोग तो घर में बैठ के चर्चा कर रहे हैं, इस तरह से हम सत्संग हमेशा करते हैं, उसी ढंग से करते हैं जैसे बातचीत हो रही है। ये परवाह नहीं कि इससे लोग देख रहे हो, कहां कहां तक लोग सुन रहे हैं। सुने सुनो, अच्छी लगे सुनो, न सुने अच्छी लगे न सुनो, कोई बात नहीं, कोई उसकी अपेक्षा नहीं। किस बात पर कह रहे थे हैं? नहीं नहीं, हाँ वो बात याद आ गई। अब हमारे साथ बाबूजी रहते, जगदीश बाबूजी, उनका घर खंडेलवाल वैश्य परिवार का है। अब ठाकुर जी की झोली वो संभालते हैं, तो ईमानदारी की बात कह रहे हैं, जैसी झोली बाबूजी संभालते हैं ऐसी झोली हमारे पास रहने में कोई नहीं संभाल सकता ऐसी, भले ही कुछ आवे चाहे ना आवे, पर वो एक बार पूरे को निकालेंगे संभालेंगे, ऐसे ऐसे सिर से लगाएंगे, फिर ठीक से उसको रखेंगे आदर पूर्वक। और अनुभव की बात, वो रहते हैं तो भेंट आती है, वो नहीं रहते तो भेंट नहीं आती। क्यों? यहाँ हम आदर करते नहीं, दूसरा कोई इतना आदर करता नहीं, भेंट कहाँ से आवे। कल पुजारी जी कह रहे थे कि अब आप कहेंगे इसको उतना दे दे तो अब कहीं से लाना पड़ेगा, अब नहीं है आपके पास। बाबूजी के समय ये सब चीज नहीं होती, कहीं न कहीं से। और रात्रि को और हिसाब किताब के इतने पक्के, कोई व्यक्ति आया, संत आए, कोई ब्रजवासी आए, तो हमने उनको, बाबूजी थे नहीं, कई साल पुरानी बात है, 100 रुपया हमने उनको मलुकपीठ की बात में दे दिए। अब वो तो रोकड़ बही सब लिखते हैं, क्या आया क्या गया सब लिखते हैं, रोज का अलग अलग, और शाम को सोने के पहले एक बार उसको सही करके तब सोते हैं। तो उन्होंने देखा 100 रुपए कम, वो गिनते हैं, न गिने तो पता न चले, वो पूरा निकाला गिना तो 100 रुपया कम, फिर एक कटोरी में पानी रखा, फिर घिस घिस करके हमने कि अब हमको आ रही थी नींद, हमने कहा बाबूजी अब तक 11:30 बजे तक तो हमने पाठ किया, अब हमको नींद आ रही है तब आप लाइट जला करके ये सब काम कर। बोले नहीं हम टार्च जला के करें। मैंने क्यों जलाओगे टार्च, क्या हो गया आपको, इतनी देर से आप हिसाब किताब कर रहे हैं। तो उनके आंख में आंसू आ गए, बोले महाराज जी हम आपके पास रहते हैं, आपके चरणों में जो कुछ आता है वो ठाकुर सेवा गौ सेवा संत सेवा के लिए आता है, उसमें से एक पैसा भी इधर उधर हो जाएगा हम राम जी के दरबार में क्या जवाब देंगे। आज ठाकुर जी की झोली का 100 रुपए इधर उधर हो गया है, किसी कोई बताता भी नहीं है कि किसने उठाया। मैंने कहा क्या अपराधी मैं ही हूं, आपसे बिना पूछे मैंने उठा लिया किसी को दे दिया। तो बोले आपने दे दिया लेकिन आपको बताना चाहिए था, हम तो परेशान हो गए। तो 1-1.5 घंटे से वो वही हिसाब किताब जोड़ रहे थे, 100 रुपए कहां चला गया। इसलिए वैश्य कुल के साधुओं को कुठार की सेवा, बाजार से सामान लेने की सेवा, हिसाब किताब सही रखने की सेवा उनको सौंपनी होती। केवल ब्राह्मणों ब्राह्मणों से संस्था नहीं चलेगी, ऑफिस में तो किसी न किसी वैश्य को रखना ही चाहिए। हैं? देखो करने कराने वाले तो भगवान है, भगवान ही कर रहे हैं, यही हम लोगों को समझना चाहिए। लेकिन रूंगटा जी आरंभ से लेके अब तक कमर कस के न लगे होते तो आज जहां तक ये गौशाला पहुंची वहां तक नहीं पहुंच सकते थे। हम समझते हैं कि उनको स्वप्न भी गौशाला का ही आता हो और दूसरा स्वप्न नहीं आता होगा, हर निशुषी का चिंतन करते हैं। और इस अवस्था में भी उत्साह में तनिक भी कमी नहीं, 20-25 वर्ष के युवक में जैसा उत्साह हो उससे भी बढ़िया उत्साह उनके भीतर है। समर्पित होना चाहिए, चतुर चालाक न हो, बहुत लोभी न हो। देखो धन के प्रति महत्व दृष्टि इसलिए रखी जाए क्योंकि वह सेवा का उपकरण है। ध्यान में आई बात नहीं आई बात, सेवा नहीं है तो धन का क्या मत, क्या क्या चीज है, कोई चीज नहीं है। यदि सेवा में उसका विनियोग नहीं है तो धन के जैसी अनर्थकारी वस्तु कोई दूसरी है ही नहीं। महान अनर्थ की जड़ है संपत्ति धन, सेवा। चतुर्थ वर्ण का कोई साधु है तो उनकी योग्यता के अनुसार उनको सेवा बताई दी जाती है। स्थान में सफाई कर लो, बर्तन अमनिया कर लो, साग अमनिया करने बैठ जाओ, गौ सेवा में लग जाओ, ठाकुर जी का जल भर दो, पार्षद अमनिया कर दो, इस तरह की सेवा उनको सौंपी जाती। और प्रसाद पाने में कोई भेद नहीं, एक पंक्ति में बैठ के सब पाते प्रसाद। आज सब समरसता समरसता कह रहे हैं, हमारे साधुओं जैसी समरसता तो दुनिया में कहीं नहीं है, कहीं ऐसी समरसता। कोई भेद है पंगत में बैठकर पाने में? कोई भेद नहीं, क्यों, सब अच्युत गोत्रीय हैं, सब साधु हैं। तुलसी का पत्ता बड़ा छोटा नहीं होता, सब तुलसी दल हैं, सब ठाकुर जी की। लेकिन जो जो जेही अधिकार सचिव सेवा मन वाते बीना धर सुरतान गान कर प्रभु ही उपास बीना धर सुरतान गान कर प्रभु ही उपास जो जो जेही अधिकार सचिव सेवा सेवा मनवा। जगत गुरु श्री मदाध्य रामानंदाचार्य भगवान ने कहा, सर्वे प्रपत्ते अधिकारी न सदा, सारे जीवनागति के अधिकारी हैं, किसी भी वर्ण के हों, किसी भी जाति हो, सब राम जी की शरण में जाने के योग्य। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि हरि का होई, हरि को सो हरि का होई। हमारा शरीर ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ है, संदेह नहीं, अच्छे कुल परिवार में जन्म हुआ है, जन्म से ही बहुत अच्छे संस्कार मिले, अच्छे गुरुजनों का सानिध्य मिला, उनके चरणों में बैठकर कुछ शास्त्रों को सुनने का भी सौभाग्य मिला, साधु का वेश भी मिला, लेकिन इसके बाद भी रैदास जी का जब जब हम स्मरण करते हैं तो अत्यंत श्रद्धा पूर्वक हमारा मस्तक रैदास जी के चरणों में झुक जाता है। हम रैदास जी के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम करते हैं, हम रैदास जी की चरण रज अपने मस्तक पर धारण करते हैं। क्यों? चर्मकार कुल में उत्पन्न है वे, लेकिन हरि को भजे तो हरि का होई, हमारे पूर्वाचार्य हैं वो, क्योंकि वर्णाश्रम अभिमान तज पद रज बंद ही जासुकी। वर्ण का अभिमान, आश्रम का अभिमान त्याग करके काशी में रहने वाले लोग भी रैदास जी की चरण रज की वंदना करते। वर्णाश्रम अभिमान तज पद रज बंद ही जा सुकी, संदे ग्रंथि खंडन निपुण बाणी विमल रैदास की। क्या है, कैसी भक्ति है उनकी, जो तुम तोरो राम मैं नाही तोरो, जो तुम तोरो राम मैं नाही तोरो। हे मेरे आराध्य, हे मेरे प्रभु श्री राम, आप संबंध तोड़े तोड़ सकते बड़े हैं, मैं नहीं तोड़ सकता। जो तुम तोरो राम मैं नहीं तोरूं, जो तुम तोरो राम मैं, क्यों तुम सन तोरी कौन सो जोरूं, तुम सन तोरी कौन सो जो, जो तुम तोरो राम में नहीं तो, जो तुम तोरो राम में नहीं तो, तीरथ बरत न करो अंधेसा, तीरथ बरत करो सब कुछ कह दिया। हाँ केवल चरण कमल को भरोसा, केवल चरण कमल को भरोसा, अपनो मन हरि सो जोड़ो, मैं अपनो मन हरि सो जोड़ो, मैं अपनो मन हरि सो जोड़ो, मैं अपनो मन हरि सो जोड़ो, हरि सो जोड़ी सवन सो तो उपलब्धियां तभी सार्थक हैं जो राम जी के चरणों में प्रेम हो जाए। और प्रेम नहीं भया तो जो पे लगन राम सो नाही, तो नर खर सूकर कूकर सम, तो नर खर तो मनुष्य गधे के जैसा है, तो नर खर गधा क्यों, भजन नहीं करे भगवान में प्रेम नहीं हो तो गधा क्यों है। गधा अब क्या कहें, हम संकेत कर देते हैं, एकादश स्कंध में एल गीत पढ़ लेना, बस इतना संकेत कर देते हैं। एकादश स्कंध में एल गीत पढ़ लेना, तब समझ में आ जाएगा विमुख मनुष्य को गधा क्यों कहा गया। वहां लिखा है खरवत पाद ताड़िता, क्या लिखा है, खरवत पाद ताड़िता। गधे को गधी के संयोग सुख की प्राप्ति ऐसी नहीं होती है, गधे को गधी के संयोग सुख की प्राप्ति के लिए सैकड़ों लात खानी पड़ती गधी की। पहले कभी देखना हो जहां गधा पलते वहां तमाशा देख लेना, कभी फ्रांस के पीछे की लात मारती गधे को, मोड़े में चाप में पड़ती लात, मुंह सूज जाता गधे का, तब जाके गधे को इंद्रिय सुख विषय सुख मिलता है। जिस विषय सुख को मानव अपने जीवन की सर्वोच्च उपलब्धि समझता है, वह सुख गधे को प्राप्त होने वाले सुख के जैसा है। खरवत पाद ताड़िता। संसार में अनेक झगड़े झंझट प्रतिकूल व्यवहार पत्नी आदि के द्वारा भी तिरस्कार, ये खरवत पाद ताड़िता ही है। केवल पैर की मार मारने होती, बात की मार सबसे बड़ी होती है। कहीं सौभाग्य से धुंधली जैसी मिल गई तब तो अक्कल छिकाने लग जाएगी। सबकी बुद्धि शुद्ध करने का ठेका पंडितों ने ले रखा है, पर पंडितों पर भगवान जब ज्यादा कृपा करते हैं तो उनको धुंधली भेज देते हैं, बोले तुम्हारी बुद्धि ठिकाने ये लगाएगी, तुम सबकी लगाते हो तुम्हारी ये लगाएगी। खर गधा उसकी एक प्रकृति होती है। गधे का एक नाम है वैशाख नंदन, क्या नाम है, क्या कहना, वैशाख महीने में अब तो चला गया जेठ वैशाख, इसमें बड़ा आनंदित रहता गधा। क्यों आनंदित रहता है, वो चरता है, चर के देखता है चारों ओर, सूखा सूखा कहीं घास नहीं, पीछे देखता है मुड़के घास नहीं, तो हैंचू हैंचू करके नाचने लग जाता है, लौटने लग जाता है। आप कितने प्रसन्न क्यों हैं? अरे बोले प्रसन्नता की बात ही है, सब हमने चर डाला, कुछ है ही नहीं, बचा ही नहीं। तो महाराज बिना चरे मोटा हो जाता गधा बैसाख में, और सावन भादों में जब सब पशु कमजोर पशु भी तगड़े हो जाते हैं, उस समय वो बेचारा एकदम दुर्बल हो जाता गधा। सावन भादों में दुबला हो जाता गधा, अब बैसाख जेठ में लोगों ने कहा कि आप रो क्यों रहे हैं, आप बहुत दुखी हैं, क्या बात है, एकदम उदासी छाई है आपके मुखारविंद पर, मुस्कान नहीं है, क्या बात है, गधे जी से पूछा। गधे ने कहा क्या करें, हम तो पश्चाताप की आग में जल रहे हैं, क्यों दिनों रात चरते हैं फिर भी कुछ नहीं चरा, सब हरा हरा भरा बना हुआ है, सब तो पड़ा हुआ है, हम चर ही कहां पाए, क्या खा पाए। खाते खाते आगे देखता और कितना खाएं, पीछे अरे खाए क्या, सब तो बचा हुआ है। विमुख प्राणी गधे के समान होता है। किसी के पास कोई भोग विलास सुख सुविधा न रह जाए उसमें वो खुश होता है, कोई बात नहीं हम तो हैं, कोई बात नहीं, प्रसन्न है गधे के जैसा। और जब सब मौज मस्ती कर रहे हैं तो दुखी है, हाय हाय सब क्यों खा रहे हैं, हमने क्या खाया, इसलिए उसको गधा कहा गया, गधे के समान। ते नर खर कूकर, कुत्ते के समान है। कुत्ता क्यों कहा, कुत्ता को संस्कृत में वानतासी भी कहते हैं, क्या कहते हैं, वानतासी, वांत माने वोमिटिंग उल्टी, इसको वांत क्यों कहते उल्टी को बताओ, जय नारायण दास जी बताओ, उल्टी को वांत क्यों कहते हैं बोलो, नहीं जानते हो, वाह उल्टी करते हैं तो वाह, उल्टी करेंगे तो आप सुनना मुंह से वाह निकले, वाह अंत, वाह अंत में निकलता वाह, इसलिए वांत उसको कहते हैं। हमारे यहाँ प्रत्येक शब्द का आशय है कि उसको वांत ही क्यों कहा जाता है, वकार उसके अंत में, वांत वांत उल्टी। वमन, कुत्ता खा लेता है फिर उल्टी कर देता है फिर उल्टी को फिर से खा लेता है, ऐसे ही जो भगवान के प्रेमी भक्त नहीं है वे न जाने कितने जन्मों से रूप रसगंध शब्द स्पर्श के भोग भोग रहे हैं, उन्हीं को खाते हैं फिर उनकी उल्टी करते हैं फिर उसी को खाते हैं। उल्टी करना क्या है और खाना क्या है? धोखे से कभी कथा कीर्तन सत्संग में बैठ गए और कुछ वैराग्य की बातें सुन ली, अरे छोड़ो छोड़ो सब बेकार है, सब नाशवान है, सब सारहीन है, सब बेकार है, धोखा है, छोड़ दिया। कहाँ गए थे? बोले आज हम अंतिम संस्कार में गए थे, अमुक जी के अंतिम संस्कार में गए थे। क्या हुआ? अरे बोले महाराज कितना बड़ा आदमी था, हजारों आदमी उसके पीछे रो रहे थे महाराज। क्या हुआ? मर गया बेचारा, 55-56 साल का ही था, मर गया। झर्र झर्र जर गए सब, सूखी लकड़ियां जैसे हाड़ जर गए सब। राम राम, कुछ नहीं, बेकार, कुछ नहीं, कुछ नहीं रखा है संसार में, कुछ नहीं रखा है। ये कहते हुए आए मरघट से, स्मशान से। फिर आते ही घर में बोले जाओ चाय बनाओ कॉफी बनाओ, टीवी खोलो थोड़ा न्यूज सुनेंगे, सोने चांदी का भाव समझ में समझेंगे, लाओ अखबार देखें थोड़ा अखबार पढ़ लें, ले वो तो सब जो प्रवचन कर रहे थे ये क्या था? उलट दिया तो स्मशान से लौट के घर क्यों गए? सीधे चले जाओ वृंदावन अयोध्या, चले जाओ भजन करो। मरघट वैराग्य, कई बार सद्बुद्धि आती है, भोग त्यागते हैं हम, अपने दोषों को त्यागते हैं फिर उसी दोष को करने लग जाते हैं। हमारी समझ में आ जाता है कि भाई देखो गृहस्थाश्रम का प्रयोजन था पितृ ऋण से मुक्ति, उत्तम संतान के उत्पन्न होने से पितरों के ऋण से मुक्ति हो गई, अब पितृ ऋण से मुक्ति के बाद अब हमें सुअर कुत्ते गधे जिस भोग के सुख में सुख का अनुभव करते हैं उस सुख के संग्रह की अब हमें आवश्यकता नहीं है। ये विवेक कई बार सत्संग करने वाले मनुष्य को आता है लेकिन इतनी प्रबल वासना है कि वह कई बार अपने विवेक का अनादर करके अपनी वासना पूर्ति में लग जाता है, इसलिए उसको कुत्ता कहा गया। त्यागने के बाद फिर उसे ग्रहण करना है, कुत्ता कहा गया। साधु विरक्त होने के बाद संयोगी हो जाए, गृहस्थ हो जाए तो उसको भी वानतासी कहा जाता है। घर त्यागा फिर घर में घुसा तो घर त्यागने के बाद घर में घुसा वो कुत्ते के समान है, उल्टी कर दिया फिर खा रहा है। वो कुत्ते के समान है। और क्या बताया? सूकर, क्या क्या बताया? यदि राम जी में प्रेम नहीं है तो गधे के जैसा है, यदि राम जी में प्रेम नहीं है तो कुत्ते के जैसा है। कुत्ते के जैसा क्यों? समझ लिया ना? अब राम जी में प्रेम नहीं तो सुअर के जैसा है। सुअर क्यों? सुअर जो है भोग योनियों में अत्यंत विषयी माना जाता है। एक बार में 12 संतान पैदा करता है। सूर्या के भी 12 थन होते हैं, 12 बच्चे एक बार में देती है सूर्या। और छोटे छोटे सूर्या के बच्चे उनमें भी वासना प्रबल होती है। और उन सूअरों का भोजन क्या होता है? विष्ठा। विमुख प्राणी का भोजन भी प्रतिष्ठा है। क्या है? सुअर का भोजन विष्ठा, और संसारी मनुष्य का भोजन प्रतिष्ठा, क्या प्रतिष्ठा भोजन है, प्रतिष्ठा के बिना जी नहीं सकता। अरे हमारी इंसल्ट हो गई, हमारी बेइज्जती हो गई, और तो और अपने माता पिता से अपनी प्रतिष्ठा चाहता है, संतों के यहां भी अपनी प्रतिष्ठा चाहता है, गुरुजनों के सामने भी अपनी प्रतिष्ठा चाहता है, संसार की प्रतिष्ठा तो चाहता ही है। ये प्रतिष्ठा क्या है? ये प्रतिष्ठा भगवान की प्राप्ति में बाधक है। लोकमान्यता अनल सम, संसार की प्रतिष्ठा आग के जैसी है, सारे भजन साधन को जलाकर खाक कर देती है। इसलिए संतों का, हरि भक्तों का कर्तव्य है, चाहे वे गृहस्थ हैं अथवा विरक्त हैं, उनका कर्तव्य है कि प्रतिष्ठा को सूकरी विष्ठा के समान त्याग दे। प्रतिष्ठा सूकरी विष्ठा, सूकरी विष्ठा बहुत ज्यादा निंदित मानी जाती। मनुष्य की विष्ठा खाई सुअर ने, और सुअर ने खा करके फिर विष्ठा कर दिया, तो विष्ठा की विष्ठा हुई हो, विष्ठा की विष्ठा जैसे त्याग देते हैं हरिभक्त, प्रतिष्ठा के लोलुप नहीं होते। इसलिए कई बार उनकी प्रतिष्ठा में हानि पहुंच जाए तो उसकी तनिक भी ग्लानी पीड़ा उनके चित्त में नहीं होती, वो सोचते भगवान की बड़ी कृपा है। ये प्रतिष्ठा, ये सूकरी विष्ठा इकट्ठी हो रही थी, भगवान ने कृपा करके इसको अलग कर दिया। तो जो पे लगन राम सोनाई, तो नर खर कूकर सूकर सम, ब्रथा जियत जग माही, ब्रथा जियत जग माही। गधे कुत्ते सुअर के समान बेकार में जी रहे हैं। इसलिए संत दरिया जी का पद है, मारवाड़ के संत दरिया जी, राम नाम राम नाम नहीं हृदय धरा, राम नाम नहीं हृदय पर गाओ। जैसा पशुआ वैसा नरा, जैसा पशुआ वैसा नरा, नर पशुआ उद्यम करी खावे, नर पशुआ उद्यम करी खावे, नर पशुआ उद्यम करी खावे, नर पशुआ उद्यम करी खावे, पशुआ तो जंगल चरियावे, पशुआ तो जंगल जरियावे बसुआ तो जंगल चरियावे पशुआ आवे पशुआ जाए पशुआ पशुआ रहे और पशुआ खाए पशुआ रहे पशुआ खाए राम नाम जाना नहीं माई राम नाम जाना नहीं माई जन्म गया पशुआ जन्म गया राम नाम से नाही प्रीति राम नाम से नाही प्रीति यह है सब पशुवन की रीति यह है सब पशुवन जन दरिया जिन राम न गाया जन दरिया जिन राम न गाया जन दरिया जिन राम न गाया जन दरिया जिन राम न गाया पशुआ ज्यों ही जन्म गमाया पशुआ ज्यों ही जन्म गमाया पशुआ ज्यों ही जो पे लगन राम सो सुकर सम तो नर खर कुकर सुकर सम प्रथा जियत जग माही प्रथा जियत जग माही जो पे राम नाम माही जो पे लगन राम क्रमण हो रहा है हमको जाना है वृंदावन मन छूट रहा है लेकिन एक पद जरूर बोलेंगे फिर पता नहीं बोल पाए नहीं बोल पाए इसी भाव का एक एक पंक्ति हमने बोली है इसके आगे की चर्चा हम कल करेंगे बिल्कुल इसी भाव से मिलता जुलता श्री हरि राम बाबा का पद नहीं मानता मन हमारे कहे को तो रोएगा एक दिन तो अपने किए को नहीं मानता मन हमारे कहे को नहीं मानता मन हमारे कहे को एक दिन तू अपने किए को तो रोएगा एक दिन तू अपने किए को नहीं मानता मन हमारे कहे को नहीं मानता दिन तुम अपने किए को तो रोएगा, एक दिन तुम अपने किए को बताया बहुत बार सुनता नहीं है, बताया बहुत बार सुनता नहीं है, बताया बहुत बार सुनता नहीं है, जीवन लहे को भजन नहीं बड़ा सफल है, जीवन लहे को भजन नहीं बड़ा सफल है, जीवन लहे को भजन नहीं बड़ा सफल है, चाले कन्हैया शरण में पड़े को बचा ले कन्हैया।